NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Twee hoogleraren vinden dat er snel onderzoek moet komen naar de gevolgen van de coronapandemie en vaccinaties bij oversterfte. Volgens hen kan die niet alleen maar worden veroorzaakt door het aantal coronadoden. Ze denken ook aan uitgestelde zorg, de stress in de maatschappij en de vaccinatiestrategie. De dodelijke explosie in een flat in het Belgische Turnhout van Oudjaarsdag is mogelijk veroorzaakt door een verkeerd geïnstalleerd gasfornuis, meldt het Belgische Openbaar Ministerie. Bij de ontploffing kwamen 4 mensen om het leven. In Kazachstan hebben woedende betogers het huis van de burgemeester van de stad Almaty bestormd en in brand gestoken, melden lokale media. De afgelopen dagen braken overal in het land felle protesten uit nadat de brandstofprijzen plotseling werden verhoogd. In de 30 jaar dat Kazachstan onafhankelijk is, was er niet eerder zo'n grote opstand. En Mathieu van der Poel komt dit seizoen niet meer in actie in het veld rijden. Om beter te kunnen herstellen van een hardnekkige rugblessure heeft hij besloten zijn veldritseizoen voortijdig te beëindigen. Dat betekent dat van der Poel eind deze maand niet zijn WK-titel kan verdedigen. Jolanda van der Velde. ANWB Verkeersinformatie. Het is wat drukker rond Breda op de A58 vanuit Tilburg. Tussen Bavel en Knopend Galder 6 kilometer met een kwartier oponthoud. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Groot chagrijn bij ondernemers vandaag. En zeker bij de winkeliers onder hen. Nu het OMT adviseert ook na 14 januari nog in lockdown te blijven. En ze vliegen al helemaal de gordijnen in als individuele leden van dat outbreak management team. Ook nog eens benadrukken dat versoepelingen er voorlopig niet in zitten. Daar worden ze zelfs kotsmisselijk van, zegt een van hun voormannen vanochtend in de Telegraaf. Want wie trekt hier in dit land nou eigenlijk aan de touwtjes? Zijn dat de virologen en de medici? Of is dat het kabinet? Vragen ze zich hardop af. Ze willen zelf gewoon weer open en denken dat dat ook kan, desnoods met extra maatregelen en beperkingen. Zelfs het coronatoegangsbewijs is nu bespreekbaar. Of minder klanten tegelijk in de winkel als ze de deuren maar weer kunnen openen. Udo Delfgauw is financieel directeur van brancheorganisatie voor de winkeliers in retail. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u ook kotsmisselijk? Ja, zeker. Vooral om het feit omdat dat vaak niet gerealiseerd wordt wat dit soort opmerkingen teweeg brengt. De emotie is al groot bij onze leden, bij de retailers. En als dan nog aangewakkerd wordt met dit soort opmerkingen, ja, dan zijn de emoties hoog. En ja, daar komen alle emoties voorbij. Maar inderdaad ook boosheid, woede, ja, dat kun je vertalen in kotsmisselijk. Ja, denkt u dat u de komende 30 minuten binnen kunt houden nog hier? Of? Jawel, dat gaat heel goed lukken, jazeker. Okay. Waarom zouden OMT-leden eigenlijk op basis van hun expertise niet in het openbaar uitspraken mogen doen over de ontstaande situatie? Nou, kijk, dat je uitlegt wat een OMT-advies inhoudt, is allemaal prima. Maar het OMT-advies moet volgens mij nog gevormd worden. Dat is komende vrijdag. Ja. En dan komt het OMT bij elkaar. En dan vind ik ook dat je op dat moment naar buiten kunt treden met het advies wat daar ligt, richting het kabinet. En dan kun je ook uitleggen waarom je dat advies hebt genomen. Maar nu hoor je het ene OMT-lid, bond, te zeggen bij Nieuwsuur, dat alles verlengd moet worden. Ja. Terwijl aan de andere kant hoor je ook virologen die zeggen, nou ja, terug naar de avondlockdown zou eigenlijk ook wel prima mogelijk zijn. Dus het gaat echt alle kanten op. Toch ligt er een OMT-advies, namelijk vanwege de opening van de scholen. En daar staat toch echt in, op pagina 8 van 9, ik citeer, vanwege de vele onzekerheden over de Omicron-variant die de komende weken duidelijk zullen worden, die het beloop in het VK Frankrijk en Denemarken zullen zien, adviseert het OMT verdere versoepelingen nog uit te stellen. Dus het advies staat wel degelijk ook zwart op wit in een officieel advies. Ja, maar er staat ook dat er nog heel veel onzeker is. Ja? En dus de komende dagen zekerder wordt. In andere landen is ook al veel meer zeker. Hè? Dus ja, we hebben ook gezien, het is nog anderhalve week, hè, voordat het kabinet een besluit moet nemen. Ja. Dus laten we ook dan de komende dagen vooral veel wijzer worden. Ja. En met elkaar nadenken over welke scenario's kunnen we bedenken. Wat kan als het inderdaad heel erg tegenvalt? En wat kan als het wat meer meevalt? Ja. Maar u zegt net zelf, het kabinet moet nog besluiten. Ja, precies. En het kabinet neemt de beslissing. Doet u dan niet hetzelfde als die OMT-leden? Nou, nee, omdat wij wat meer aanhaken op de huidige situatie. Wij vinden eigenlijk dat de huidige lockdown al niet had gehoeven. Wij denken dat er nog tussenoplossingen waren, zoals in heel Europa gebeurt. Dus we hadden graag een situatie gezien waarin we nog hadden nagedacht over wat kan nog wel. En dat gaat echt over de huidige situatie. Mm. En die huidige situatie, die zouden we daar graag doorgetrokken willen zien over anderhalve week. Om dan in ieder geval wel te hebben over wat is er nog wel mogelijk, in plaats van wat is er allemaal niet mogelijk en alles op slot gooien. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Hebt u meer verstand van het virus dan de witte jassen? Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Waarom zeggen zij dan, u kunt niet open, en zegt u dan, wij kunnen wel open? Nou, kijk, vanuit OMT wordt volgens mij geadviseerd over de ontwikkeling van het virus. En daar gaan we niet over in discussie, want nogmaals, daar hebben wij inderdaad geen verstand van. Wat wij wel weten is hoe het in winkels werkt, hoeveel mensen er in winkels komen, hoe goed je afstand kunt houden in winkels, met hoeveel klanten je het veilig kunt houden in winkels, wat medewerkers wel en niet kunnen organiseren. Ja. En dat kunnen wij vooral inbrengen. Maar ja, het OMT adviseert, ik citeerde dat net uit het meest recente advies, vanwege de opening van de scholen, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, dat ze daar verwachten dat er weer een piek in besmettingscijfers komt, die wellicht ook weer terug te zien is straks in de ziekenhuizen. En daarom zeggen zij voorlopig dus niet versoepelen. Dus u kunt niet open. Nee, maar volgens mij tussen alles dicht en alles open zit nog wel een wereld van verschil. En wij weten ook vanuit dezelfde cijfers van het OMT, en daar baseren we ons dan maar op, dat je in winkels eigenlijk nagenoeg niet besmet raakt. Dat zien we ook niet terug in de ziekteverzuimcijfers, hè, van onze medewerkers in de winkels. Mm. Daar zijn amper meer zieken dan voor corona. Mm. Dus als we dan weten, hè, dat volgens OMT zelf je niet besmet raakt in een winkel en dat daar dus veilig is, zeker als je dat met minder klanten doet dan je normaal doet, bijvoorbeeld 1 per 10 vierkante meter, of grote winkels zelfs 1 per 20... dan kunnen wij volgens mij bijdragen aan de oplossing. Ja, overigens zei Mark Bonte, over wie u net sprak, in Spraakmakers vanochtend, dat hij voorzichtiger gaat zijn met zijn media-optredens. Ze worden nu geframed, zegt hij. En nu iedereen boos is, gaat hij het voorzichtiger aandoen. U wilt niet weten wat ik allemaal in mijn mailbox heb ontvangen, zegt hij daar. Met andere woorden, hij gaat voorzichtiger aandoen. Ja, nou, dat lijkt me op zich verstandig. Zeker omdat, wat ik net zeg, laat nou het OMT gewoon met één mond naar buiten komen. En niet ieder OMT-lid zijn persoonlijke mening geven. Maar laat ze straks een advies geven aan het kabinet. Ja. Laat ze dat uitleggen. En dan kan het kabinet met een bredere weging, ook kijken naar de maatschappij en de economie, een besluit nemen. Maar goed, dan kom ik toch weer terug op het eerdere punt. Namelijk, het advies ligt er voorlopig. Namelijk voorlopig niet versoepelen. U denkt dat het wel kan. Hoe denkt u dat het wel kan? Nou kijk, dat is alleen door heel simpel te kijken naar wat kunnen andere landen, wat doen andere landen in Europa. Wij zijn echt het enige land in heel Europa, die allemaal ook met Omicron te maken hebben, die de hardste lockdown hebben, met alle winkels dicht. Ja. Terwijl in andere landen je ziet dat er wel mogelijkheden zijn en slimme oplossingen zijn, ja, om maar enerzijds het virus te bestrijden en anderzijds wel voor een deel de economie te laten doordraaien. Ja, maar daar hebben ze een grotere ziekenhuiscapaciteit en zeker op de IC. Dat kan zijn, maar dan nog wordt ook gezegd door Van Dissel dat we heel weinig weten over de Omicron. We weten ook dat het OMT zegt dat je in winkels niet besmet raakt. Mm. Dus laat dan wel de dingen doorgaan die nog wel kunnen. Ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat een aantal dingen niet kunnen, maar wij denken dat in winkels alles dicht echt te ver gaat. Maar wat wilt u dan wel? Nou, wat wij zouden willen is, wat we al eerder ook in ons eigen protocol samen met Economische Zaken en Justitie hebben gemaakt, het Veilig Winkelen protocol, waarin we hebben gezegd, laten we zorgen dat we minder mensen in de winkel hebben. We hadden voor de lockdown van 19 december 1 klant per 5 vierkante meter. Ja. Wij willen best meedenken, dat zou ons primaire voorstel ook zijn, naar 1 per 10 vierkante meter. En de hele grote winkels naar 1 per 20. We hebben ook oplossingen om de druk in die paar procent hele drukke gebieden, grote winkelgebieden, grote winkelstraten, ja, om daar de druk te verminderen door met parkeergarages samen te werken. We hebben echt hele goede oplossingen, ja, om het minder druk te laten zijn. En u bent inmiddels voorstander van dat corona-toegangsbewijs bij de winkel. Nou, dat is wel goed om dat hier even uit te leggen. Wij zijn nooit een fan geweest van een corona-toegangsbewijs in winkels. Nee. Dat hebben we altijd duidelijk gemaakt. Zeker. Omdat wij ons baseren op de OMT-uitspraken. Dat je in winkels niet besmet kunt raken. En dat een corona-toegangsbewijs dan juist bedoeld is voor zo, plekken. Zo stellig hebben ze dat niet gezegd. Nou, ze hebben wel gezegd van een corona-toegangsbewijs werkt echt goed op een plek waar je langer dan een kwartier bent, binnen anderhalf meter van een andere persoon. Ja. En dat is in een winkel in de regel niet. Nee. En daarnaast hebben we gezegd waarom we geen fan waren van een corona-toegangsbewijs. Het feit dat je het allemaal moet organiseren er nog bij als ondernemer. Hè? Want er komen heel veel klanten in en uit de winkel. Hoe gaan we dat organiseren? Ja. Wat als er een opstootje is bij de winkeldeur? Is de handhaving dan direct beschikbaar? Ja. Daar waren we nooit een fan van. Nee. En wat is er dan veranderd? Nou, wat er veranderd is dat we zeggen, je moet naar allerlei oplossingen kijken. En Grapperhaus heeft ook ooit gezegd, je zou een corona-toegangsbewijs bijvoorbeeld kunnen inzetten op plekken wat als een evenement overkomt. Denk bijvoorbeeld aan een hele drukke winkelstraat, waar nu ook al voor de horeca met polsbandjes gewerkt wordt. Ja. Nou ja, laat die dan ook zien als je een winkel binnenloopt, bijvoorbeeld. Of op een plek waar opeens een hele grote brandhaard is. Maar landelijke invoering, Zijn wij nooit een fan van geweest. En nog steeds niet? Nee, nog steeds niet. Wij zeggen alleen, laten we kijken welke oplossingen en welke mix van oplossingen wel zou kunnen werken om in ieder geval winkels open te krijgen. Ik begreep toch uit de berichtgeving dat u inmiddels wel om was en zei dat desnoods dat coronatoegangsbewijs, als we maar open kunnen. Kijk, coronatoegangsbewijs is per definitie een politiek besluit. Het is door de Tweede Kamer, Eerste Kamer. Maar u was daar mordicus tegen en u zegt nu, desnoods doen we dat nu wel. Desnoods, maar wel. Kijk, wij hebben gezegd, wij willen een coronatoegangsbewijs. Liever niet, hè, omdat het niet te organiseren is. Maar mocht het echt nodig zijn om op bepaalde brandhaarden dat in te zetten. Ja. En als daarvoor de hele retail open kan. Ja. Als dat comfort bij de politiek er is. Ja, ik vind dat je altijd over alles moet praten. We leven in een democratisch land. Maar eerder zei u, dat is geen goed idee. Het valt niet te handhaven. Er staan jonge winkelbedienden van in de 20. En die moeten dan tegen, nou ja, zoals dat tegenwoordig heet, stel pauperkabouters zeggen, je mag niet naar binnen, want je hebt geen toegangsbewijs. Of tegen een paar koorstudenten, koorballen. Ja. Ja. Moeders met gillende kinderen. Nou ja, daarom heb ik ook gezegd, kijk, coronatoegangsbewijs werkt alleen maar als de handhaving ook zijn rol speelt. He, dat inderdaad van hoe gaan we dat dan oplossen? Ja. Wij zijn ook helemaal, coronatoegangsbewijs moet je ook niet gaan invoeren met een verplichte legitimatiecheck. Dat is niet te doen, er staan megalange rijen aan de winkels. Ik sprak de topman van Blokker en die is bezig om palen bij zijn winkels neer te zetten, zodat je je coronatoegangsbewijs kunt scannen. Ja, klopt. Alleen daar werd al gelijk weer vanuit de politiek gezegd, ja, maar kan die ook wel een idee checken? Dus daar ga je al. Dan is zo'n ondernemer die zegt van, nou, ik wil best meedenken over hoe zouden we dat met elkaar kunnen organiseren. Ja. En dan krijg je gelijk aan die ook wel die ID-check doen. Hè? Dat paspoort of dat rijbewijs controleren. Ja. Dan denk ik van jongens, kom op, laten we nou kijken. Voor mij moeten we dit met elkaar oplossen. Hè? Dat roept Rutte ook steeds. Ja. Laten we het samen oplossen. Wij willen heel graag meedenken over hoe kunnen winkels open krijgen en wat is daarvoor nodig. Ja. Maar laten we het wel allemaal een beetje werkbaar houden. Maar ja, goed, bij eerdere voorstellen was u bijna altijd tegen. Dus als de winkels om 5 uur dicht moesten bij de avondlockdown, dan zei u nou, doe maar 6 uur, is beter. Beter voor de spreiding. Toen het helemaal in het begin van deze pandemische crisis ging over minder mensen in de winkel en dus 1 per 5 vierkante meter, 1 klant dan in dit geval, zei u, ja, dat valt voor ons allemaal niet te organiseren. Dus met andere woorden, u bent ook telkens tegen geweest. Nee, niet bij die 1 klant per 5 vierkante meter, want dat is notabene ons eigen voorstel. En nu ook 1 per 10 vierkante meter vinden wij nog steeds de beste oplossing. Zorg voor minder klanten in de winkel en dan, nou oké, okay, dan maak je het veiliger. Ja. Dus kijk, die sluitingstijden, ook dat is volgens mij input en onderbouwing die we heel goed volgens mij logisch kunnen uitleggen. Hoe meer uren je open bent in een winkel, hoe meer je de klanten spreidt over de dag, hoe veiliger het is. Ja. Kijk, maar goed, dan even naar de praktijk. Want u was eerder ook niet echt, u stond niet te springen om die mondkapjes toe te laten tot de winkel. Dat wil zeggen, de verplichting van een mondkapje. U zei, nou ja, dat valt gewoon ook niet makkelijk te controleren. En ik spreek ook wel eens middenstanders. En zelfs in het hart van deze lockdown bij essentieel winkels, komen daar nog steeds klanten binnen zonder mondkapje. Die worden aangesproken en dan krijgt zo'n ondernemer gewoon een grote bek terug. Of te maken met agressie. Ja. Met andere woorden, als u straks weer open wilt, hoe gaat u dat dan in goede banen leiden? Nou, maar kijk, dat is precies ons punt. Wij denken dat die 1 per 5 en 1 per 10 vierkante meter, dat kunnen ondernemers goed regelen met mandjes of anderszins. Dat is allemaal goed te doen. Kijk, waar het een probleem wordt, is als ondernemers opeens een rol krijgen die voelt als handhaver. Ja. En dat heeft inderdaad met het aanspreken op mondkapje, waardoor je hele vervelende discussies kan krijgen. Dat heeft ook te maken met op het moment dat je een coronatoegangsbewijs moet controleren. En dat betekent dat je als ondernemer, daar ben je niet voor opgeleid. Daar ben je ook niet het vak voor in gegaan. Dus dat betekent dat je vanuit de overheid, als je dat soort dingen roept, moet je ook realiseren, hoe gaan we dan die ondernemer helpen om dat te organiseren? Ja. En daar zetten we vaak vraagtekens bij. Nou ja, en daar zetten de burgemeesters dan vervolgens ook vraagtekens bij. Want die zeggen, ja, we kunnen niet langs elke winkel een boa zetten of een politieman of vrouw. Nee. Dat gaat gewoon niet. Dus hoe dan? Nee, dus maak het dan inderdaad die intentie is er voor ondernemers. Die willen echt wel meehelpen, omdat ze graag ook weer open willen, om te kijken, hoe kunnen we het met elkaar organiseren? Mm. Maak er dan ook gewoon praktische afspraken over. Ja, je kunt inderdaad niet een klant buiten zetten die per se weigert om een mondkapje te doen. Daar is een meisje van 16, 17, 18 of een jongen die in zo'n winkel werkt. Ja, daar kan je dat niet van verlangen. Maar zorg dan wel dat er een handhaver is, of een 06-nummer of wat dan ook, waardoor die BOA wel direct assistentie kan verlenen. Ja, maar er zijn niet genoeg BOA's. Oplossen. Er zijn niet genoeg BOA's. Nee, oké, maar dat is denk ik niet ons te verwijten als retail, dat er niet genoeg BOA's zijn. Dan moet je dus minder vergaande maatregelen vergen en invoeren voor de retailers. Ja, nou goed, het zou best kunnen zijn dat het OMT bij het eerder gegeven advies deze week blijft. Ja. En dat het OMT zegt, tot het einde van januari voorlopig dus niet open. Nee. En dan? Ja, goed, dan... Dan zal de emotie en het draagvlak alleen nog maar verder... De emotie zal toenemen, het draagvlak nog verder afnemen. Want wij vinden het echt niet uit te leggen dat je nu al dicht bent als enige land in heel Europa met de winkels. Ja. En dat je dat ook nog een keer gaat verlengen. Ja. Zeker met alle informatie die nu steeds meer loskomt over het Omicron. Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. Maar dat zijn voorzichtige eerste resultaten. Ja. Die worden wel telkens bevestigd. Maar de absolute bevestiging is daar nog niet. Begrijp ik dan weer van de virologen en de epidemiologen en de arts-microbiologen. Nee, klopt. Maar daarom zeggen we ook niet dat alle maatregelen eraf moeten. Maar we denken wel dat je naar balans moet zoeken tussen enerzijds de bestrijding van het virus en anderzijds het doordraaien van de economie, of door laten draaien van de economie. Ja. Dus bijvoorbeeld, ik heb een paar keer al gezegd, die minder klanten in de winkel per vierkante meter, laten we nou met elkaar kijken. Want dan heb je wel draagvlak. Als je gewoon ons betrekt, de retailers betrekt, maar ook andere sectoren, laten we dan kijken. Aan de ene kant hebben we dat virus en aan de andere kant hebben we een economie en maatschappij. En hoe kunnen we dat hand in hand laten gaan? Volgens mij is dat de oplossing. Mm. En als alles weer dicht gaat, of dicht blijft, moet ik beter zeggen. Als alles dicht blijft, volgens mij is de maatschappij er helemaal klaar mee met deze harde lockdown. Ja. En onze leden en retailers voorop. Ja, maar iedereen is klaar met het virus. Klopt, dus laten we dan een oplossing zoeken waarmee we ermee kunnen gaan leren leven. Ja, maar precies. Maar goed, daar wordt ook om gevraagd, namelijk een lange termijn strategie. Ja, ja. En daar liggen al verschillende voorzetten. Het kabinet komt eind januari met een lange termijn strategie. Wat zou die wat u betreft moeten behelzen? Nou, in ieder geval dat het duidelijk is, wat gaan we doen in welk scenario? En niet van lockdown naar lockdown leven. En sterker nog, soms wordt een lockdown zoals de laatste keer binnen 3 dagen besloten. Ten opzichte van de persconferentie daarvoor. Laten we in ieder geval naar een situatie gaan waarin we weten waar we aan toe zijn. En gaan voorkomen dat we nog in harde lockdowns terechtkomen. En dat we naar een manier gaan zoeken waardoor winkels, maar ook andere sectoren gewoon hun ding kunnen blijven doen. Weten welke beperkingen eventueel wel of niet zijn. Maar niet meer van alles open naar alles dicht. Paniekvoetbal. Ja. Daar moeten we echt vanaf. Maar ja, is de realiteit ook niet dat we telkens worden overvallen door weer een nieuwe variant van het virus? Nou, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant, we zijn een Europese Unie. Wat ik echt niet begrijp, is dat wij totaal andere maatregelen nemen dan in Europa. Laten we ook gewoon kijken en leren van wat er om ons heen gebeurt. Mm. Ik denk dat ze daar minder paniekvoetbal toepassen. Mm. We hebben helaas geen Verhandst, die inderdaad ook zegt, joh, we zullen met Omicron moeten leven. Het kan wel eens een zegen zijn. Ja, maar diezelfde Verhandst heeft groot begrip voor de maatregelen die wij hier nu nemen. Gezien de stand van onze medische capaciteit. Ja, nou ja, goed, voor mij kun je zijn woorden ook iets anders uitleggen. Hij heeft het letterlijk zo tegen mij gezegd in een andere uitzending. Nee, dat klopt. Hij begrijpt wel dat we strenger zijn dan in België. Maar volgens mij is hij niet per definitie voor een hele harde lockdown. Nou, maar dat is niemand als het niet nodig is. Nee, precies. Alleen de experts maken zich nu enorme zorgen. Maar even terug naar het lange termijn perspectief. Want stel dat coronatoegangsbewijs er komt, 2G bijvoorbeeld. Hè, wordt over gesproken. Daar was eerder een discussie over. Veel weerstand tegen, ook vanuit uw branche. Zeker. Dus is het doorgeschoven. Wegens gebrek aan draagvlak. Het eerste moment dat daar nu over wordt gesproken is 17 januari. Ja. Dat is over anderhalve week, op zijn vroegst. Ja. Nou, dan moet zo'n wetsvoorstel nog door de Tweede Kamer, door de Eerste Kamer. Dan zijn we weer een paar weken verder. Ja, ja, het zijn wel twee verschillende dingen. 2G moet inderdaad allemaal nog door die hele procedure. 3G is natuurlijk al, door die uitbreiding van die coronabeleid, is al door de Tweede en de Eerste Kamer. Maar goed, dat is maar één onderdeel van allerlei maatregelen die het kabinet kan nemen. Maar kijk, naar die lange termijn. Ik denk dat het belangrijk is dat we een plan met elkaar maken. Dat stel je voor dat inderdaad besmettingen weer oplopen. Wat kunnen we dan doen? Ik denk sowieso dat de overheid echt de verantwoordelijkheid heeft. Door, wat ook heel veel partijen roepen, ook vanuit OMT zelfs, we moeten iets doen aan de ziekenhuiscapaciteit. Hoe kan het nou dat in België de ziekenhuiscapaciteit 2-3 keer zo hoog is als in Nederland? Mm-hmm. Waarom zijn wij later begonnen dan andere landen met boosteren? Moeten daar dan ondernemers nu de rekening voor betalen? Want de schade is enorm bij retailers. Moeten alles in deze lockdownperiode uit eigen zak betalen. Laten we nou in ieder geval zorgen dat we meer kunnen hebben. Als net zoals in België, als zorg. Maar stel nou dat het nieuwe kabinet straks zegt, u mag weer open, desnoods tot 5 uur in de middag, maar dan wel met 2G. Ja, wij zijn nogmaals, dat is een politiek besluit. Ja. Maar wij zijn, om de reden die ik net zeg, we zijn daar niet voor. Wij merken dat 2G überhaupt op heel veel weerstand stuit in de maatschappij. Maar goed, als dat nou de enige manier is om open te gaan? Ja, wij denken dat er betere manieren zijn. Wij denken dat er, zoals het OMT al heeft geroepen, een coronatoegangsbewijs is voor plekken waar je langer dan een kwartier bent binnen een halve meter. ons primaire plan, en wij denken echt dat dat het beste plan is, we lopen al heel lang in de retail rond, dat je gewoon met minder klanten kunt schakelen. Dan kun je heel makkelijk opschalen en afschalen. Maar dan heb je weer de hele discussie over de doorstroomlocatie, zoals dat dan noemt. Te veel mensen tegelijkertijd op straat. Ja, precies. Nou ja, dat is, en ook dat, even voor de goede orde. We hebben 2.500 winkelgebieden in Nederland. Ja. Maar 5% van de winkelgebieden in Nederland zijn drukke plekken. Zoals de drukke winkelstraten in steden. Ja. In heel veel dorpen en kleinere gemeenten is het nooit te druk. Ook niet rond de kerstdagen en ook niet op een Black Friday en ook niet op andere dagen. Dus je moet ook gewoon kijken naar wat doe je in grote steden, wat doe je in die gebieden, wat doe je op meubelboulevards en wat doe je in dorpen en gemeenten. Ja. En zo'n afschaling van plussen en minnen met aantal klanten in de winkel en dus op straat, et cetera. Dat is wat ons betreft echt de manier om het aan te pakken. Ja. En ik begrijp wel dat die 2G heel gevoelig ligt in de maatschappij. Dat vinden wij ook. Maar daar bent u dus tegen? 2G zijn wij absoluut niet voor. En wij zijn daar geen fan tegen. Van. Tegen zijn en wij. En daar blijft u ook tegen? Wij blijven tegen 2G, absoluut. Ja. Ja, ook als dat de enige voorwaarde is waaronder u zou kunnen heropenen. Ja, maar niet onder deze voorwaarden. Kijk, de 2G zoals die er nu ligt, is een 2G waar je legitimatiebewijs moet controleren, waar je iedereen moet controleren. Je mag niet eens een conducteursmodel toepassen. Dat is gewoon niet uit te voeren. Nee. Goed, dat nieuwe kabinet komt dus met een toekomststrategie, een toekomstvisie, want dit virus gaat niet meer weg, begrijpen we van alle deskundigen de hele tijd. Dat geldt dus ook voor uw leden, dus de winkeliers. Wat doen jullie eigenlijk zelf om je voor te bereiden op een toekomst met corona, waarbij lockdownmaatregelen af en toe misschien nodig zullen zijn? Ik bedoel, een ondernemer ziet over het algemeen altijd kansen in plaats van bezwaren. Tenminste, zo ken ik ze meestal. Ja, zeker. Gelukkig wel. Ja. Dus welke kansen hebben die ondernemers al gevonden? Nou kijk, we hebben een aantal plannen midden in corona ook al aangeboden, richting het regeerakkoord. Want wij denken dat sowieso retail, maar ook andere sectoren ontzettend belangrijk zijn voor de levendigheid en de leefbaarheid van dorpen en binnensteden, et cetera. Ja. Dus wij denken ook dat de oplossingen die je daar kunt zoeken is van hoe zorgen we nou met elkaar dat die binnensteden en die dorpen dat die toekomstperspectief hebben. Dat die ook blijven bestaan, ook na corona. Maar goed, ik hoor horecaondernemers die zeggen, ja, als we elke winter weer dicht moeten, dan is er geen horeca meer. Dat is niet rendabel te krijgen. Nee, dat datzelfde hoor je uit de hoek van de kappers bijvoorbeeld. Kledingwinkels. Uw achterban. Ja. Die zeggen allemaal, ja, als wij gewoon elk jaar zo nu en dan dicht moeten, dan is het niet meer rendabel om die tent overeind te houden. Met andere woorden, hoe gaan ze dat dan doen? Nou ja, precies wat ik zeg. Dus dan moet je zorgen dat je voorkomt dat je weer in lockdown situaties terechtkomt. Ja, maar dat is misschien niet uit te sluiten, ook voor de toekomst niet. Nou ja, dat weet ik niet, want nogmaals, dat zeggen die experts wel. We moeten er gewoon rekening mee houden. Ja, maar ik praat even vanuit perspectief van retail en horeca doet het vanuit horeca. Wij denken dat je, en nogmaals, wij baseren ons echt ook op de andere landen die dat allemaal heel anders doen. En niet alleen in Europa, ook daarbuiten. Ja. Laten we nou kijken met elkaar hoe we kunnen bijsturen en schakelen op het moment dat besmettingen hoger worden, op het moment dat ze lager worden. En hoe kun je dat met elkaar doen om te voorkomen dat je weer in een lockdown terechtkomt? Wij denken dat je echt in een lockdown-vrije maatschappij terecht kunt komen. Ja, maar stel dat dat niet kan. U moet toch ook kijken naar uw eigen verdienmodellen en zich voorbereiden op een toekomst waarin dat misschien wel het geval is. Dus moeten winkeliers ook niet denken aan een ander verdienmodel? Ja, maar daar zijn ze natuurlijk al volop mee bezig. Kijk, ondernemers, zoals je net terecht zegt, die zijn super creatief en daar zijn we ook hartstikke trots op. Dat zelfs in de ergste situatie, in de ergste lockdown, vinden ze nog manieren om toch een klant te bereiken. Ja. Dus die ontwikkelingen zie je snel gaan. Ja. Je ziet inderdaad dat ondernemers veel meer lokaal hun klanten bedienen, desnoods naar de klanten toe gaan, met koop op afspraak werken. Dus die initiatieven, die zijn echt, die hebben een ontzettende vlucht genomen, gelukkig maar. Ja. En het vergoedt nooit alles wat je verloren hebt in zo'n periode. Maar in ieder geval beperk je daarmee de schade en heb je nog contact met je klant. En dat is natuurlijk superbelangrijk. Hebt u al een bloemetje gekocht? Een bloemetje gekocht? Mm-hmm. Ik koop regelmatig bloemetjes. Ja. Ja, maar ook recent. Een bloemetje dat u bezorgt bijvoorbeeld vrijdag. Ik weet niet waar u nu toe wil, maar dan is namelijk de laatste ministerraad van dit demissionaire kabinet. Ja, dus, bedoelt u. Ja. En dus ook de laatste ministerraad voor de vertrekkend minister van Economische Zaken, Stef Blok. Ja, klopt. Ja, klopt. Zijn vriend van u toch? Ja, goed, ik was heel blij met hem. Het is een collega. Ja, kijk, we hebben natuurlijk met verschillende ministers van Economische Zaken te maken gehad in deze corona. Drie om precies te zijn. Ja. De laatste is inderdaad minister Blok. Ja. Nou, op zich prima altijd constructief overleg gehad met minister Blok. Maar alleen het staartje waar we wel echt teleurgesteld in waren, was inderdaad dat hij onderdeel was van het kabinet dat tot deze lockdown heeft besloten. Ja. En met ook de onderbouwing. Ja, maar hij heeft het letterlijk gezegd, Udo. De andere landen gaan ook volgen van de week. Die gaan ook allemaal in lockdown voor winkels. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet uitgekomen. Nee. Ja, en Dat wisten we eigenlijk zelf al een beetje. Ja. En dat vonden we wel een grote teleurstelling als laatste ervaring. Ja. Want we hadden toch gehoopt dat dit niet nodig was geweest. Ja, was het niet uw standpunt dat Stef Blok altijd veel te makkelijk de witte jassen volgde en te weinig naar de economie keek en zei uw organisatie daar ook niet van, daarvoor ben je geen minister van Economische Zaken? Ja, klopt. Wij vinden dat juist het ministerie van Economische Zaken is zeg maar ons ministerie. Zo voelt het ook. En we hebben daar ook altijd goed overleg mee. Ook met de ambtenaren, met de bewindslieden. Alleen wij merken ook, en dat is trouwens niet eens direct een verwijt, maar we merken wel dat, nou, zoals het populair wordt gezegd, de witte jassen wel vaak de overhand hadden in het kabinet bij de besluitvorming. En we vinden dat er altijd dat er meer balans had moeten zijn tussen aan de ene kant de zorg, die natuurlijk superbelangrijk is, maar ook de economie en de maatschappij die gewoon gezond moet doordraaien. Wat verwacht u van de nieuwe minister van Economische Zaken, Mickey Adriaansens? Ja, die komt uit het bedrijfsleven. Ja, daarom. Dus dat is absoluut, denk ik, een groot voordeel. Daar hebben we ook voor gepleit. Hè. Zoek nou alsjeblieft een minister van Economische Zaken, die ook juist die ondernemerskant en die economische kant goed begrijpt. Ja. En daar hard voor wil opkomen. Ja. Dus dat heeft ze absoluut mee. Ik heb haar nog niet ontmoet. Ik heb haar ook nog niet eerder ontmoet. Maar ik hoop wel dat we met deze nieuwe minister, met Mickey Adriaansens, dat we wel iemand krijgen die vooral voor die balans gaat zorgen in het kabinet. Ja, en moet zij er dan dus ook voor zorgen dat we nooit, never, te nimmer meer in een lockdown komen? Wat mij betreft zeker. Ja. Is dat haar opdracht in het nieuwe kabinet? Ja, wat mij betreft zeker. En we gaan haar helpen daarbij. Omdat wij denken dat we ook de oplossing hebben om te voorkomen dat we weer ooit in zo'n lockdown terechtkomen. Hebt u dan een afspraak gemaakt? Nee, nog niet. Want u heeft ook gemerkt in de pers dat de nieuwe bewindslieden maandag even afwachten. Ja. En pas daarna inderdaad daadwerkelijk in functie gaan. Wij werken heel veel ambtenaren op dat departement. Nee, maar daar hebben we uiteraard heel veel contact mee. Dus indirect komt alles echt wel aan. Ja, oké. Okay. En u hebt toch ook het nummer van de secretaresse van de minister? Tuurlijk ook. Nee, dus dat gaat echt wel goed komen. Ja. Ja. Nou ja, goed. Als u zegt de nood is aan de man en ik wil voorkomen dat we in die lockdown blijven, zal ik maar stellen, ze sodemieter een afspraak maken. Klopt. Nou ja, kijk, de informatie ligt allemaal op haar bureau. Dus op het moment dat ze erachter gaat zitten, dan zullen onze berichten daar echt liggen en onze ideeën en onze oplossingen. Ja. Net hier naartoe in de auto ook nog contact gehad met Economische Zaken. Dus ik ben er heilig van overtuigd dat haar nu al bereikt heeft en dat ze er ook vanaf maandagmiddag, dinsdagochtend, direct mee aan de slag kan. Goed. Aanmoediging van uw kant, of opdracht liever gezegd, want zo formuleerde u het, zorg ervoor dat we niet langer in lockdowns moeten gaan. Ja, zo snel mogelijk ermee stoppen. Ja. Goed. En u wilt zo snel mogelijk open en voorkomen dat we na 14 jaar januari alsnog in een lockdown verzand blijven. Exact, ja, exact. En desnoods met het coronatoegangsbewijs, als dat nodig is, maar geen 2G. Ja, kijk, die coronatoegangsbewijs, dat nogmaals, zeker geen 2G, maar dat geeft ook een vlucht. Wij zijn daar geen fan van. Nee. Maar alleen, je moet niet je kop in het zand zetten. Wij zien ook dat de politiek dat destijds besloten heeft. Maar nogmaals, onze beste oplossing is echt minder klanten per vierkante meter. Ik dank u wel voor uw komst. Graag gedaan. Udo Delfgauw van In Retail. Hier gaat de nieuwsbrief verder, dames en heren, met Natasha Gibbs. Ik wens u een hele fijne middag en tot morgen. Het NOS Radio 1-journaal. De eerste kandidaat bewindslieden gaan bij formateur Mark Rutte langs. Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. Er is ook duidelijk gezocht naar een nieuw elan. Eigenlijk is alleen Rutte degene die terugkomt op zijn oude plek. Met nieuws uit binnen- en buitenland. Er is geen greintje vertrouwen meer in de heersers van Soedan. Sport. En dan zeggen veel mensen, ja, zijn tijd komt nog wel. Nou, dat is een argument wat je in topsport nooit moet gebruiken. Vragen. Heeft u er vertrouwen in dat dit goed gaat komen? En doorvragen. Betekent dat de plannen ook nog teruggedraaid kunnen worden of niet? Het NOS Radio 1-journaal met Astrid Kersenboom. Elke werkdag van 6 tot half 10. Ster. Hallo, mijn naam is André Donker, boswachter en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Veel dieren komen in de problemen door menselijk toedoen. Zonder hulp zijn ze ten dode opgeschreven. Wilt u ook dieren in nood helpen? Denk dan eens aan vrijwilligerswerk bij de vogel- en wildopvang of de dierenambulance in uw regio. Of ga nu naar dierenlot.nl en word nu donateur. U helpt al met €1,85 per maand. Ga naar dierenlot.nl. Dierenlot.nl. De nieuwe coronavariant Omicron is nu ook in Nederland. U wilt geen bedrijfslockdown. Neem daarom geen risico en laat uw medewerkers wekelijks preventief testen door Medicorps. Medicorps houdt organisaties open. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga